يونس غرفا من البحر ورشفا من الدين صلى محمد وعلى آله Amen. خسرو شهر مدینه رونق کعبه اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. واسطه این هفته گفتگو پیرامون انفاق در راه خدا و اهمیت صدقه و فرضیت زکات بیان آغاز کنید. و مروچگی مجلس تها این موضوع دومی و آخرین قسمت از مطالب مستحضرهی که من جانب الله عن توفیق حاصل بید برای شما بیان کنید. بند قرآن کریم آیه ای که تلاوت بود سوره مبارکه نور نورانی و مقدسین جملات و الفاظ و کلمات تند. خداوند منان جل شانه و دی خاصیم بندیانی تعریف و تمجید ضمن دها و مؤمنانی صفات بیان ضمن که آیانی هستی و وجود در این عالم هستی و وجود باعث رونق دین و موجب نزول برکات و رحمتهای الهی برای آن اطرافیانند بندگانی که آیان در خانه های خدا یعنی مساجد هماطوری عمل کنند که موجب رضایت و خوشنودی رب العالمین جل شانه و عز برهانه ببی. و آیانی قلب سرور و شادمانی در اشیین که در عبادتگاه که مختص برای عبادت خداوند متعال جل علا شانه جوڑ کنگوتا و تیار کنگوتا خداوند متعال جل علا شانه نام و یاد خدا بلند کنگوید. و درست برخلاف انسانهای پست و پوچ و بیارزشی که آیامی هم و غم در اشیین که ای پیمین اماکن ای پیمین جایگاه‌های ساخته شده برای پرستش و عبادت خداوند متعال جل علا شانه تخریب آیانی ویرانی آیانی سبوکی آنی اهانت و آنی تحقیر رندایند ای پیمین رزیل صفتی انسانان قرآن تعبیر تها ستم پیشترین و ظالمترین انسانها قرار دهده و من ازلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فی اسمه و سعى فی خرابه چنا انسان ستم پیشتر کین اللہ تعالی فرمانی شما انسان های با وجدان بد توانید قضاوت بکنید که از ای انسان ستم پیشتر در دنیا یافت نبید کسی انسانی که مردمان از مساجد خدا از جاهایی که برای سجده خدا جور کنک بودگن چنایان منع بکند و مردمانو میلید که آی اماکن و آم مقدسین مساجد الله یاد کنک بودگن مساجد برای یاد خدا جور کنک بودگن. حدیث عربی تا هم موجود ان کے صحابہ کرام فرمانند ما در مسجد نبوی شریف در محضر رسول خدا علیہ الصلات والسلام رونق افروزت نو شرف یابت کہ ناگاہ ایک عربی و بدوی کی از زندگی شہری و اجتماعی اطلاعی نداشتی وارد مسجد نبوی شریف مسجد با آسادگی آزمان فرش خاکی دیوارهای خشت و گل و سنگی و سقف چوبی و یک سایبانی از شاخه‌های درخت خرما ای عربی وارد بود یک گوشه مسجد بزان همین وقتی آیا ادرار و پیشاب پشار یارتگو نراحت بودا ای گوشه مسجد دیم یک طرفی کتو لگید همو دا پیشاب کنگ اصحاب کرام چایی ای رویه نراحت و برف رخته بودن و بعضی آواز بلند بودن که مه مه از ایکار خودداری بگن. آن حضرت علیه السلام فرمایند که بلید ای انسانی که انگر تربیت نبودتا انگر تعلیم دیگ نبودتا و انگر اشی تزکیه نبودتا انگر با آداب اجتماعی آشنا کنگ نبودتا معذور تا ای حد وقتی آی چویتی ای کارا ای ضرورت برطرف کنگا فارغ بود سرور انبیاء فخر مرسلین سید الاولین والآخرین جناب نبی عربی فداه امی و ابی صلی اللہ علیہ وسلم و توارجت و با شفقت وتی کنارا نندین تی و سرسوجی کو پھنتی دات نصیحتی کو و از جملہ چیزی که ارشاد فرمائیں غالبا مفهومی دیئی ترتیب ہیں که فرمانی که ای اماکن و ای جا مساجد برای ای پیمین عملی که تو انجام داد جوڑ کرنے گا نبود تگر رفع حاجت و قضاء حاجت جاگا دشت و بیابان و جاهایی که مخصوص برای ای عنوان با عنوان دستشویی و توالت و شام جور کنه گونته گرد همه جهان و آزمان سادگیه کند و دور و کلان و خرابیان و آب این جهان و این جاها که جور کنه گونته بی ای کیفیت که تی ملاحظه کنه گنده ایشی مسجد و مساجد برای یاد خدا و برای تسبیح و برای تحلیل و برای عبادت و سجده خدا و نماز جور کمشه قرآن پاک فرمانی که آکسی که معنی از اشی بیبی که در مساجد خدا اللہ یاد کنک بیبی چنائی ستم پیشه در کسی دیگه در دنیا نیست و چه برسی بی اشی که بالاتر از شی قدم بزورید و سعی در خرابی و ویرانی مساجد بکن این انسانهای نکوهیده انسانهای رزیل انسانهای پست صفت قرآن پاک بیان فرمانتا کفار صفت در واقع و مؤمنانی صفات اتها آنی خسائل حمیده و صفتهای ارزنده تا چیزی که خداوند در سوره نور ای آیات بیان فرمانید و این جملات قسمتی از همین آیه هند فرمانی که فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی حسم یسبح له فیها بالغدو والآصال رجال خانه های خداوند دستور فرمائند خداوند اعلام فرمائند اذن الله بمانی اعلام کند فرمان دیگی خداوند اعلام فرمائند این لغا بلند کنه گفت مساجد شان بالا بره گفت آن حرمت ظاهری و معنوی باید حفظ کنه گفت آب اعتبار ظاهر هم چوتی خانه ها و اماکن مسکونی ها حقیرتر و کم رتبتر جور کنه گفت و بی اعتبار معنویت ها آیا نتا اللہ ذل جلال جل علا شان ہوئے نام پاک یاد کنے ذکر اللہ بھی در مساجد ذکر اللہ نماز ذکر اللہ و مشتمل بر انواع ذکر اذکار الہی لگید تلاوت قرآن هست بیان کبریائی و عظمت و بزرگواری خدا هست اللہ اکبر تکبیرات نماز بیان پاکی و تنزیح و تقدس خداوند متعال جل علا شان از تمام شوائب نقص و زوال در تسابیح نماز سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلا موجود تحلیل لا اله الا الله بشک موجود اشهد ان لا اله الا الله شهادت به الوهیت و ربوبیت الهی و شهادت به رسالت و ایمان به معاد و اصول ایمان و اهم فروع عبادات سرا نماز مشتمل تمام انواع ذکر مجموعی نماز و اذکار هم که یکی قرآن پاک زورید وقت نماز زودتری حتی یا بعد از نماز مانی تلاوت قرآن کن در مسجد نشته تسبیحات مانی سبحان الله سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله صلوات و درود شریف مانی اللهم صل على محمد و آله و صحبه. استغفار کن چودی گناهان مغفرت طلب کن خدای دربارا. یسبح له فیها برای خدای خوشنودیا خالصتا لرضی الله این روگان تها صبح و شام برای الله رضا تسبیح وانند خدایا به پاکی یاد کنند. چه کسانی؟ رجال مردان مردانی که آن زندگی مردانه مردانوار با خدا معامله کنند. رجال مردانی که دارای این صفتند و مردی که خدای نزدیک آن مردند آن مردی که الله تعالی فرمانی لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. ما شما تصور کنین مردی فقط اشین که انسان دارای شکل بیبی مباین با شکل جنس زن مرد در مقابل زن با آهرویت فیزیکی و جسمی که بانگه ما شما معینه یه ما شما مردی بشید ولی در تعبیر دین و معنویت علاوه برشی ای انسان مردی یا جنی انسان ای دو صنف تها دو جنس تها ظاهری آیه تشخصات و آیه شاخصهای ظاهری هست. به تعبیر حضرت جنید بغدادی رحمت الله علیه فرمانی فقیه نزدیک فتوا جس کنه انسان کدی به بلوغت رسید آی ممکنه تر جواب ده زمانی که از اون منی بر آید وقتی به سن سالی برسید که آ احتلام ببید شپا ورسی شیطانی ببید و جنایی آلای مخصوصا منی شیء مخصوصی که به نام منی معروف از محل ادرار از ظاهر ببید ورا اشیا وشن که ای مرد بود بالغ نو مرد بشه که بی طفل و کوچک و خردسال و بچه بشه که نبید بشن که مرد. اما اهل معنای نزدیکا اهل عرفان نزدیکا آیانی که معنویات طرف نگاه دارند فرمانی جنید که انسان تا زمانی که از منی بر نیاید از خودی در نیاید عجب و خودبینی و نخوت و کبر و این صفتهای رزیله چه آیه سرا در نهاد اگر تناولی عجز و طفلان شماره و همین مفهوم حضرت مولوی چقدر جالب تعبیر فرمان خلق طفلان مست خدا نیست بالغ جز رهید از هوا و اهل مانای نزدیک هم مردی ایشیه نام انسان زندگی دنیا تا وقتی هدف و تشخیص بدند و خوب و بد مشخص بگن و اوامر و نواهی متمایز بگن و طبق دستور الهی و قرآن و سنت نبوی قدم کردن. از این جهت خداوند متعال فرمانی که خدای لوگان انتها مردان گنده که آیا معنوی لحاظا خدای لوگان شانا بلند کنند، خدای پاکی ها در مساجد مردانی بیان کنند که لا تلهیهم تجاره، نه تجارت آیا نه غافل کن چه خدای آدا و نه بی فروختن و نه خریدن و نه سرمایه داری و نه ثروتمندی، هیچ چیزی کشش چونه که آیه نزدیکا چه خدای نیروی جاذبه معنوی ها جاذبه آیه گشتر بی بسویبتی کشش کن بکن، آچنان به خدا مرتبط این که هیچ چیزی هیچ طاقتی آیا چه خدای سستن نکن جدا کنه. حدیث فرمانتی که شش قسم انسان که قیامت روز میدان محشر که جز عرش الهی هیچ سایه نبی، اشان الله تعالی و تی عرش سایه چرا پناه دند. چما یکی هما انسانی که رجلون مردی که آی مردی که آد بیرون مسجد رود ولی قلبه معلق بالمساجد، آی دل با مساجد آویزان. یا اکثر و بیشتر آی زندگی در مسجدین، یا اینکه اگر نمازی کو تو تمام کو از مسجد بیرون رفت فدا در انتظار و فکر اشیه که اذان بعدی چه وقتی دیگوی جماعت وقت بعد نماز عصر کدی شروع بی، عصر منتا در فکر مغرب که دوباره اذان مغرب کدی دیگوی، اذان عشاء کدی دیگوی که دوباره من به مسجد بر بگردم. گویا آی قلب تا هم مسجد محبت چنان نشته که هر کجا هستین ولی در فکر مسجدین که من چه موقعی دوباره منی رب منادی صدای الله اکبر بلند بکنم من دوباره به مسجد بر بگم. لا تلهیهم تجاره، در بازار تجارت کن ولی قلبی با مسجد وابسته، خرید کن اگر قلبی با مسجد وابسته، بها کن اگر قلبی با مسجد وابسته. حضرت ام المؤمنین طیبه طاهره صدیقه عائشه رضی الله تعالی عنها ارشاد فرمانی نبی علیه الصلاة والسلام گاهی خانه تشریفی ها به حیثیت یک انسان، به حیثیت یک بشر کامل و مربی تمام عیار و معلم اخلاق که در تمام ابعاد انسانیت به تکامل رسیده که این شخصیت هست، همه طوری که عبادت خدای تعلیم دن همه ترتیبا محبت با زن و بچه تعلیم فرماید عملا و قولا، همه به اینکه زهد و تقوا و سهرخیزی و شبخیزی ها وقتی که بلند بید آیی مثیل و نمونه در میان انبیاء نظیری گندگی نبید، ولی وقتی که با زن و بچه اظهار محبت کند یک آدم ساده و معمولی عرب هم تعجب کند وقتی گندی نبی علیه السلام یک بچه یا ما چکند بوسیدند اظهار لطف کند، عمر تعجب کند یکی شخصی که وطرا جزو سران و افراد سرشناس عرب حساب کند وشی که ما نسبت به این گندین چوک و مکان این پیم تنه نده این که شانا چو تحمیل بگیرن ایرن و تارا کو ایشان سرگرم بداریم. آن حضرت فرمانی وقتی خدا تی دل تا شفقت کر نکته من چون کنم ذرا فرمانی پیغمبر علیه السلام گاهی در خانه یهد با اهل خانه باوتی جنینان لوگ مردمان چنان اظهار لطف تا منهمی که بود به نظر ما که ما حس کن این لحظه تا آن حضرت دیگه هم مغمی جزمه محبت و توجه به ما و تی زنان و تی اهلیه های محترمه و تی ازواج طاهرات به چیزی دیگه توجه و التفات نداری و این وقتی ما همچه حس کن که ما در قلب رسول خدا علیه السلام قلب مبارکات کاملا جا داریم مشغول اظهار محبت تلطفت با ما و گاهی مزاحای مناسبی هم فرمایین برای دل خوشی ها، برای دل داری ها، اظهار محبت هایی فرمایین. این باب تربیت خانواده و روابط، حفظ روابط حسنه خانوادگی با زن و بچه، در همین هینی که ما در این گمانتی این وقتی آن حضرت به فکر هیچ چیزی جز مانهن، یک گناگه صدای اذان که بلند بود، این وقتی آن حضرت چنان بلند بود که گویی اصلا ما افرادی چنان ناآشنا و ناشناسیم که اصلا گاهی ماری ندیسته مارا جهر میادید. مؤمنه از نماز و از مسجد هیچ تعلقی آیا مانع بودتن نکند و آمر که بشدی تا جماعت حاضر نبودتن که به نماز جماعت پشت امام پنج وقتا کشید. بله مولی صاحب من مهمان داشت، دروغ بنده بگه مولی صاحب من ایمان نداشت، بگه مولی صاحب من ایمان نداشت، برو چی بمیشه حاضر نبودتن مسجد با جماعت، یه با همه چی که من مهمان داشت. آن مهمانی که ترچه جماعت هم مانه بید تا ایشی به پال شوم بگیر ایشی قدم نخسین که لوگتا ایرو بده. همان مهمان مقدسی و پای قدمی میمون و مبارکن که آی وجود و یای و آی جندگ ترا به خدا متوجه بگن، آی انگب ترا تنبلیه ترا وادار کن به مسجد رو بگن. اولیای خدا یک صفتی پیغمبر بیان فرمائن تا اشین ازا رؤوس ذکر الله، وقتی که بندگان خدا جندگ بند انسان بیاد خدای. در زندگی وقتی که آیه محضر مردم حاضر بید سرابا آیه قلب تا خوف خدا پیدا بید، آیه وجود تعلیم میدن که خدایی هست و این عاقبتی هست و قیامتی هست و مرگی هست، انسان باید توجه به خدا داشته. بعد از مرگ وقتی کنار قبر آیه برای فاتحه وانگرود همود همین احسگند آیه قلب تا یک رقتی پیدا بوده، توجهی به خدا پیدا بوده، آیه قلب سر گریه اثر کند، نرمی پیدا بید، چشمی اشکبار بند، دنیای بی ثباتی بی ارزشی برای آی مستحضر بید و تعلق با خدای قلبتا پیدا بید، بر اثر تعلق قلبی که صاحب قبر با خدا و خدای بند داشت. رجال لا تلهیهم تجار ولا بیع عن ذکر الله، هیچ چیزی آن از یاد خدا مانع نمید، و اقام الصلاة از بجا آوردن نماز مخصوصا، و ایتاء الزکاة و از پرداختن زکات. خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزکیهم بها، ای پیامبر تو موظف من بحیث امام المسلمین رهبر مملکت اسلامی که از تمام ای مسلمینی که زیر پرچم اسلام زندگی کنند و از تی نبوت و رسالت تبعیت کنند، چه اشانی مالا زکات اخذ بکن بگر دریاب تو تطهرهم بها، بوسیله ای زکات دریافت نگا چنا تو آنه تطهیر کنه پاک، هم مالش پاک بید، مالی که زکات دیگه نبید معنان ای نجسم. و تو زکیهم بها و آیان تزکیه کنه پیرایش کنه، همچون که یک پوستی اگر پیرایش نکنه درست سرش گزی گندیده بید بوید کن متعفن بید، آی جز دور دیگا و آی نابود کنگا آتش دیگا ارزشی ندارید. انسان هم وقتی که تا اخلاقی تزکیه مبید، از رذائل اخلاقی آی پاک نگ مبید و صفات خوب جاگزین آی شهوت و حرص و طمع و حب مال حب جا حب دنیا آی جاگزین کنگ مبند، قناعت بازو و فروتنی، سخاوت. صفات خوب وقتی که آیه قلب تا جاگزین از صفات بد مبند تزکیه بی وسائلا، آن ناپاکید، آن گندیده اید. وقتی که گندیده اید قلب، الا ان فی الجسد مزغه، آگاه بی در قلب در بدن یک گوشت پاره ای هم، وقتی ایشی اصلاح بدید تمام بدن اصلاح بدید، وقتی ایشی فاسد ببید تمام بدن فاسد ببید، الا وهی القلب، آگاه ببید با خبر بی مزغه عبارت از قلب دل شد، جایی که مرکز نور خدای، مرکز ایمان با خدا. و شیطان همو در رخنه پیدا کنه که کوشش کند. و تو وسابه سامانند سوزن تزریق و تزریق کند قلب دا. و شما با یاد خدا آید ترد بکنید. حدیث ها تک شیطان سعی کند قلب تا وسوسه دور بدن. ولی وقتی که مؤمن متوجه به خدای بی ذکر خدای کند یا نخواد. شیطان عقب نشینی کند. سبت کند یک کرو رو وقتی ذکر خدای مشغول. الا بذكر الله تطمئن القلوب، دلارام گیرد بیاد خدا، دلهای مؤمنین بیاد خدا آرامش حاصل. و تزکیهم به طوب وسیله زکات گرگا، آیانا تزکیه کنه، آیانا پاک کنه، پیرایشش کنه. اما بگم که رنگ ریز رنگ کند پوست حیوانه چه تعفن و عفونتی حفظ کند و به یک حالت دریاری که تو بهترین قبا چنایی جوڑ کند، بهترین پوشش بربد جوڑ کند، بهترین فرش چنایی جوڑ کند، بهترین مشک آبخوری بربد جوڑ کند، بهترین زکی ظرف روغنی بربد جوڑ کند و بهترین هیزه که برای شیرا ظرف دو بربد جوڑ کند بربد جوڑ کند که به وسیله همشیا شیرا دوغا و کریا از هم جدا کنه. این کار آیی از آق قصارین رنگ ریزین و واردین رنگ کارین که پیرایش کده و میز کده، و اگر نه شبیه این پوستهای شما گندی که در آشغال دانها کپتگن تو این تعفن و بوی بد مردم هم نزدیک که نزدیک اجازه نده مردم رد ببین شد. چرا آیی سرا رنگ آمیزی کار انجام کن. پس صدقه یا زکات از مؤمنین بگیر تا ایشانی قلب تزکیه ببین. معلوم بود که زکات یکی از عوامل تزکیه قلوب بود که دل تها حب مال مرز، محبت دنیا و محبت مال که وقتی به افراط کشید جهت متجاوز به انسان هلاک کرد، انسان نابود کرد، و همه محبت مالک انسان را به ربا وادار کرد، سود خوری وادار کرد، آیا به حرام خوری وادار کرد، به سرقتی وادار کرد، به گردنگیری و گردنگیری و رازنی وادار کرد، به آدم کشی وادار کرد، به تمام انواع فسادی حب مال و حب جاه دو مرض انسان را وادار کرد. وقتی در انسان سرشتا پست و مقام طلبی جاگزین ببید و مال محبت جاگزین ببید، به هر جنایتی که امکان پذیر دست دن، خداوند فرمانی که تو زکات چنان بگیر تا که به این وسیله کم کم محبت مال چنان کم کم ببید، تزکیه ببید. و از بلیات و آفات در امان ببند. یک روایتی تها موجود این که وقتی که انسان یک صدقه دند، صدقه معمولی نه زکات، حدیث ها تک از صدقت و تسد و تسعین بلا او که ما قال صدقه حد اقل 90 بلای از سر انسان دور کن برگردن. از صدقت ترد البلا و تزید فی العمر، صدقه بلا برگردینی، بلا پیداری می طرف انسان و عمر اضافه کن. در این رابطه آجل سا یک حکایت حضرت سلیمان زمان بیان کن و دومی حکایت مروسی عرض کرن شما این دیمان. حضرت عیسی علیه السلام نبوت زمان یک دوبی یک پارچه شوی لباس شوی لباس شوی ای شغلت بسیار بدعمل و فاجر و فاسقیت، پس جمله کارهای زشت